fajerwerkami. Na drogach dziś więcej policyjnych patroli. Rozpoczyna się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Ponad 1200 razy interweniowali strażacy w całym kraju w ostatni dzień roku, poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. 450 wyjazdów dotyczyło pożarów. Strażacy odbierali też zgłoszenia dotyczące pomocy po wypadkach drogowych i zniszczeniach spowodowanych wichurą. Od północy do drugiej nad ranem było już około 1000 zgłoszeń o pożarach, z czego 700 spowodowanych fajerwerkami. Niemieckie media informowały o kilku śmiertelnych ofiarach nieostrożnego obchodzenia się ze sztucznymi ogniami oraz wielu rannych. Do wypadków doszło m.in. w Saksonii, nad Renii Północnej Westfalii, Berlinie i Frankfurcie nad Menem. Na drogach jest więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze sprawdzają prędkość, poprawność wykonywanych manewrów, ale przede wszystkim trzeźwość, mówi Karolina Wojciechian z policji. Ostrzegamy kierowców przed wsiadaniem za kierownicę po alkoholu. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na trzeźwość kierowców. Apelujemy, jeżeli nie jesteś pewny, czy możesz wsiąść za kierownicę, odpuść sobie jazdę. W takim przypadku można poprosić kogoś, aby przywiózł nas do komendy, gdzie możemy sprawdzić swój stan trzeźwości. Policja apeluje też o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Dziś jazdę może utrudniać silny wiatr. Rozpoczyna się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Wpisuje się ona w nowe unijne otwarcie, mówi Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. W minionym roku wybraliśmy na 5-letnią kadencję nowy Europarlament, a w grudniu pracę rozpoczęła nowa Komisja Europejska. Dla Polski to się składa ciekawie, ponieważ to jest nowe otwarcie, to jest nowa komisja, czyli to jest szansa na wypracowanie nowych zasad współpracy, wypracowanie pewnego modelu, które potem będzie kontynuowane przez te następne 5 lat. Dla tych wszystkich nowych komisarzy podróż do Polski to będzie też okazja do zapoznania się nie tylko z prezydencją, ale z Polską jako państwem członkowskim, z tym miejscem, z Warszawą. Oficjalna inauguracja polskiego przywództwa w Radzie Unii Europejskiej odbędzie się pojutrze podczas gali w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Arcymistrz szachowy Jan Krzysztof Duda zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w szachach błyskawicznych. W półfinale turnieju w Nowym Jorku Polak przegrał z liderem światowego rankingu Norwegiem Magnusem Carlsenem. Nasz zawodnik już po raz trzeci stanął na podium Czempionatu Globu w tej odmianie szachów. W 2018 roku w Sankt Petersburgu i w 2021 w Warszawie zdobywał srebrne medale. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie dziś, a na południu gdzie indziej zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy deszcz, na Mazurach i Zwarszczyźnie także deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 na południu i zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny. Muzyczne rozmowy. Po raz pierwszy w roku 2025 kłaniam się Państwu, Marcin Witan. Muzyczne rozmowy ciemno i posylwestrowo, ale mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy przyzwyczaili się do tej audycji mimo wczesnej pory, zdołali się jakoś przekonać, żeby jednak posłuchać i wejść w nowy rok w rytmie kolędowym, choć nie wyłącznie, ale w tej godzinie będą to kolędy zagraniczne, kolędy amerykańskie, kolędy na jazzowo, w większości przypadków, i będzie im towarzyszyć rozmowa, oczywiście ta rozmowa jest przygotowana wcześniej, z księdzem Mieczysławem Nowakiem. Taka rozmowa na temat jednej z jego ponad 100 książek, jakie się ukazały w ogóle na rynku. Książka nazywa się Szczęśliwe życie. O tej książce Szczęśliwe życie, o tym dlaczego takie, jak to w życiu było i z marzeniami, i z radością, to się Państwo dowiedzą. Myślę, że warto. Myślę, że dla wielu to nazwisko nie jest zupełnie nieznane, bo to także trochę wierszy, wspaniałe duszpasterstwo. Mam przyjemność znać księdza Mieczysława od wielu, wielu lat. Już jest emerytowanym teraz księdzem, ale udziela się wspaniale. w diecezji archidiecezji warszawskiej, bo na jej terenie mieszka. I proszę Państwa, będą nam towarzyszyć te kolędy, to w pierwszej godzinie, natomiast w drugiej to już będzie nawiązanie do wielkiego jubileuszu, bo na pewno Państwo wiedzą, że ten rok, który się nam właśnie rozpoczął, 2025, i dlatego, że ma tę końcówkę 25, jest rokiem jubileuszowym, bo poprzedni taki rok to był rok 2000, szczególnie ważny, ponieważ jak wiemy, to był także ostatni rok wieku XX, wielki jubileusz, jeszcze ogłoszony przez świętej pamięci papieża Jana Pawła II. Natomiast tutaj mamy papieża Franciszka, który otworzył drzwi święte. Może Państwo słyszeli albo widzieli tę transmisję w Bazylice Świętego Piotra 24 grudnia w wigilijny wieczór. Te drzwi będą otwarte w 4 bazylikach Rzymu. Zostały już otwarte w 2, dzisiaj będą otwierane w 3. Ale to o tym po godzinie 7. Tam będzie również gość, który bardzo ciekawe rzeczy o tym opowie, mam nadzieję. A zatem, proszę Państwa, no cóż, zanim ksiądz Nowak się nam odezwie w rozmowie ze mną, no to posłuchajmy. Proszę Państwa, takie wydawnictwo wielopłytowe, jak już mówiłem, te kolędy na jazzowo. Paul Anka, O Little Town of Bethlehem. Little town of Bethlehem. Still we see the light above thy deep and dreamless sleep, the silent stars go by. Yet in thy dark street shine the everlasting light, the hopes and fears of all the years are met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all. Little town of Bethlehem. Czy może ksiądz powiedzieć z perspektywy, że ma wspaniałe życie? Myślę, że tak i nawet się podpisać pod tym mogę. Wspaniałe życie. Szczęśliwy Bogiem, że miałem taką rodzinę normalną, że otrzymałem formację jakąś ku wierze. W Grodzisku, skąd pochodzę, byli wspaniali księża, katecheci, którzy rozpalili ten połomyczek wiary. No potem trochę powołania szukałem, bo najpierw chciałem być nauczycielem, ale nie. Wyrzucili mnie z liceum pedagogicznego za czasów stalinizmu. No to poszedłem na księdza, też nauczyciel. Nigdy nie miałem wątpliwości. Koledzy się bali, że ich wyrzucą z seminarium. Ja się nigdy nie bałem, byłem taki pewniak. Taka łaska. Ksiądz hojnie i od lat pisze o wspaniałym życiu, jakie wiąże się z zaufaniem Bogu, który objawia się w naszej codzienności, przychodzi jako bezbronne dziecko. Ale czy to oznacza, że to życie w tym zaufaniu jest bezproblemowe? Czy jak już to zrobimy, to wszystko będzie super, nie ma żadnych dylematów, żadnych problemów, łez? Absolutnie nie. To się wszystko zaczęło. Zaczęła się szarpanina, walka wewnętrzna o wierność temu powołaniu, o to, żeby nie zdradzić, żeby nie pójść na łatwizny, na prawo i na lewo. I to całe życie tak człowiek musi wybierać, dokonawszy na wieki wyboru, każdej chwili musi wybierać. To jest walka, żeby temu być wiernym. To nie jest łatwe, ale w tym zmaganiu, tej wierności jest ogromna radość. No i człowiek widzi, jak nim Bóg się posługuje na różne sposoby. Mam tysiące przykładów tego, jak się Bóg mną posłużył do tego, do tamtego. Dzięki mu za to. Ta książka wyszła po raz pierwszy 26 lat temu, teraz po raz drugi. Czy to dlatego, że ksiądz zaczął podsumowywać swoje życie jakoś? Po prostu było zapotrzebowanie na tę książkę. Pewna pani, Danuta, ja jej miałem okazję już się przyjrzeć z bliska, bo się poznaliśmy, byliśmy na wczaso rekolekcjach, w naszej grupie ona była. Była na wczasach nad morzem i tę książkę gdzieś tam na półce wywęszyła, ale w ostatnich dniach zaczęła czytać i tak jej się spodobała ta książka, że potem, no musiała oddać, bo nie mogła buchnąć, i potem szukała w całej Polsce, tu nie ma, tu wyczerpany nakład, tu nic nie ma, no i do mnie dotarła. Ja mówię, proszę pani, nie mam żadnego egzemplarza oprócz tego jedynego, który mam, ale mogę pani obiecać, że wkrótce będzie wznowienie tej książki. I było. No i oczywiście do niej poszły te książki też, bo ona z kolei innym przekazuje i dzieli się tym, że to jest jakaś wizja życia prawdziwie chrześcijańskiego, no współczesnego, niezdewociałego, nie jakiegoś pokręconego i takie samospełnienie jakieś, które człowiek w realizacji swoich celów i powołania odnajduje. Spełnienie życia. A to jest ważne. Ja słyszę dzisiaj, jak niektórzy ludzie mówią, a ja już jestem wypalona, a ja już jestem wypalony. Ja w ogóle nie znam takiego słowa, co to znaczy być wypalonym. To nie ma w moim słowniku i w tej książce o takich sprawach. Człowiek ma taką zdolność, Bóg to wszystko włożył z łaski, z charyzmatów, że może do czego nawiązać, z czego czerpać, I nie musi być frustratem wypalony. Oh, God. W życiu księdza od samego początku, potem już seminarium, no i te 60 parę lat kapłaństwa, miały jakąś rolę marzenia. Czy ksiądz miał marzenia? No na pewno człowiek bez marzeń to tak jakby okaleczony jakiś. Jakieś marzenia człowiek nosi w sobie, tak. Ale ja od razu, jak myślałem o tym słowie, od razu sobie myślę, nie, ja nie jestem człowiekiem marzeń. Bo marzenia to jest sfera uczuciowa bardzo płynna i z tego dla mnie na przykład niewiele wynika. Natomiast pragnienia, o, czyli coś związane z wolą, to już to mnie bardziej interesuje. Tamto też może być jakimś zaczątkiem dobrym, ale lepsze już przejście do pragnień, a jeszcze lepsze do dążeń, które mnie poprowadzą właśnie tą drogą, którą Bóg pragnie, którą ja też wybieram. A nie może być tak, że marzenie jest na początku, a żeby je zrealizować, trzeba mieć wolę i dążyć do tego? Tak jest, że na początku to wszystko. Nawet moje kapłaństwo to było takie w chmurach. Jak ja jechałem do seminarium, to nawet długopisu nie wziąłem, bo myślałem, że to już tam nie będzie się uczyć, tylko się będzie modlić. Takie miałem dziecięce jeszcze wyobrażenia. Potem trzeba było wszystko zweryfikować. Czyli marzenia prowadzić w życie, zrealizować je, nadać im konkretny kształt, no, a nie zatracić tej świeżości i tego pragnienia, które marzenia w nas powodują. A w życiu wiary, bo ksiądz tak troszkę się żachnął, realizm, nie marzenia. A to wiara i marzenia to są pojęcia, które się wykluczają? Ja na pewno jestem w wierze realistą, a nie marzycielem. W życiu też realistą, czyli kimś, kto bierze wszystko, co ma pod ręką, wydarzenia dane w pomoc Bożą jako realne sprawy. A tu, no właśnie, marzenia bym powiedział, że to jest jak gdyby otwarcie takie, bo wiara nam daje otwarcie, prowadzę w inny świat, w cudowny, piękny. Jest właśnie realizacją różnych spraw, które my nosiliśmy w sercu i potem dopiero widzimy, ojej, to co ja nosiłem w sercu, czyli co było moim pragnieniem, marzeniem, to zaczyna się z Bożą pomocą realizować. I to potem daje nowy napęd naszemu życiu, że to nie jest coś takie tylko na piasku pisane, nie jakaś piana, tylko coś bardzo realnego. I dlatego ja wolę o wierze mówić w kategoriach właśnie realizmu, przymierza z Bogiem, zobowiązań pewnych, pracy nad sobą, nad swoim charakterem. Ja bym to słowo marzenia przekuł na słowo ideały. Jeżeli człowiek nie ma ideałów, nie ma tych właśnie takich duchowych pragnień, to on nie ma siły nośnej. To będzie tylko urzędnikiem w jakimś magistracie duchowym. Stąd, dotąd. I tego też trzeba by się wystrzegać, bo wiara nam dodaje skrzydeł. To jest jakaś siła wewnętrzna, która nas niesie do tego i tamtego. W powołaniu to widać. Jak człowiek musi tyle rzeczy zostawić, tyle przeskoczyć, tyle przeżyć, żeby doszedł do tego, czego pragnie, co sobie postawił jako zadanie, jako ideał. A Pan Bóg właśnie w tym pomaga. Sweet little Jesus boy, Na tej właśnie drodze powołania rozwijanej w seminarium i potem w pracy duszpasterskiej, to ksiądz miał jakieś takie właśnie ideały, które stopniowo się pojawiały w miarę życia duchowego. Jak patrzę na swoje książki, no jest tych książek sporo, to ja widzę, że ja piszę tylko o dwóch tematach zasadniczo. O modlitwie i o Eucharystii. Tak, tam jest o wierze, o miłości, o przyjaźni, o Kościele, o sakramentach, ale ten temat wiary jakby się skrystalizował w tych dwóch słowach: modlitwa, Eucharystia. W tym się moja wiara wyraża i ku temu ludzi prowadzę. Obudź swoją modlitwę i nie bądź na mszy świętej, chodź do Kościoła, tylko uczestnicz w pełni w misterium eucharystycznym. Czyli to taki kierunek. A czy spotkał ksiądz w swojej bogatej przecież drodze i doświadczeniu duszpasterskim kogoś, kto by powiedział księdzu, że nie może powiedzieć o swoim życiu jako o udanym, bo miał różne marzenia i nic mu nie wyszło z tego? No, takich rozbitków życiowych to jest sporo po drodze i w małżeństwie, i w kapłaństwie, i w życiu samotnym, którzy nie wiedzą, co z życiem zrobić. Ja mam dużo takich przykładów, ale wolałbym wspominać, bo jestem jakoś właśnie pozytywnie nastawiony, wspaniałe przykłady ludzi, którzy osiągnęli to, czego pragnęli, nad czym pracowali. No choćby moja matka duchowa, święta mazurska, jak ją nazywam, pani Antonina Kuryłkowa, już dawno zmarła. Wyszły jej listy do mnie i moje listy do niej. To taka jak gdyby puenta tej naszej przyjaźni. No i po drodze tylu ludzi, z którymi się zaprzyjaźniłem, bo widziałem w nich dobro inne niż moje i następowała ta wymiana. To byli młodzi, byli starzy ludzie i do tej pory mam takich ludzi, bez których sobie nie wyobrażam życia. I dlatego wiara prowadzi nas nie do bycia w samotności, w izolatce w niebie, tylko zbawienie, które przyniósł Chrystus, do którego nas prowadzi, to jest wspólnota. Już tu na ziemi się ona zaczyna. W rodzinie, właśnie w przyjaźniach, w parafiach. A czy warto marzyć o niebie? Ciągle marzę o twym niebie. Tak, warto. Makuszyński, którego bardzo lubię, powiedział w inwokacji do Najświętszej Marii Panny, a człowiek, co na swym zegarze spostrzegł, że życie ginie mu zdradziecko, zaczyna marzyć, o czym ja dziś marzę, żeby się znowu dobrym stać jak dziecko. To są te dobre marzenia. To jest właśnie to, że my nie zrywamy z przeszłością, że te marzenia nas przerzucają w lepszą przyszłość, żebym się znowu dobrym stał jak dziecko. Takich marzeń sobie i wszystkim Państwu z całego serca życzę. A czy właśnie Boże Narodzenie, kiedy mamy w centrum wcielonego Boga w żłóbku, w szopce, to jest jakieś wyciągnięcie ręki ku nam, żebyśmy próbowali te nasze marzenia o niebie skonkretyzować? Przyszedł na świat, przed ludzką historię, dał nam zbawczą nowinę, otworzył nam oczy na Boże sprawy i prowadzi nas do Królestwa Niebieskiego. No i jak to odnajdujemy, to odnajdujemy przewodnika przez życie. Jezus, On nas prowadzi, On jest drogą. I jeżeli ktoś się tej drogi nie trzyma, no to się zaczynają błądzenia, szukania, wpadanie w rozpacz, w depresję, apostazję i kręcenie się wokół siebie. Jeżeli się trzymamy Chrystusa, to mamy dobrego przewodnika, który nas w dobrą stronę prowadzi do zbawienia. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace, Jesus Lord, at thy birth, Jesus Lord, at thy birth. Ksiądz takich ludzi, którzy powiedzieli, no teraz już księdza terminologii użyję, może nie tyle marzę, ale mam pragnienie, żeby pełnić wolę Bożą. Niech mi ksiądz powie, jak to robić, albo niech mi ksiądz w tym pomoże. To wielu jest takich? No nie wiem, czy to jest statystycznie jakaś duża populacja ludzi, ale to ci ludzie są światłem jakimś w naszym świecie, żeby odnaleźć sens swojego życia. Mam przykład w swojej myśli, teraz niedawno odbył się pogrzeb ojca pięciorga dzieci, który bardzo wierzącym był człowiekiem, ale pod koniec życia doświadczonym. Uderzył go samochód, jechał na rowerze, przełamał mu kręgosłup i on był kaleką przez 5 lat. Ale on w tym cierpieniu, w tym wszystkim odnalazł światło, odnalazł sens, odnalazł właśnie nowe moce. Jak trochę ze smutkiem mówiłem, że no takie cierpienie, takie doświadczenie, to proboszcz jego powiedział, błogosławione cierpienie, bo ono pomogło jemu i rodzinie się scalić, odnaleźć, jakoś wejść na prostą. Także są takie sprawy, kiedy człowiek odnajduje w różnych sytuacjach, na nowo odnajduje to, co już miał od dzieciństwa, no i jak gdyby zdaje nowy egzamin, czy w cierpieniu, czy właśnie w jakimś kryzysie, czy w jakichś okolicznościach trudnych, życiowych. To jest sprawdzian na ile te nasze marzenia, na ile te ideały nasze były realne, były oparte o wiarę, a nie tylko czymś takim efemerycznym. No właśnie, bo przecież marzenia mogą nie być zgodne z wiarą. Znaczy, będąc chrześcijaninem, musimy te nasze marzenia w jakiś sposób cenzurować. Zweryfikować, tak, bo łatwo pójść na manowce, łatwo uwierzyć w różne sprawy, idee fix. My mamy wielu takich ludzi, którzy poszli, no i teraz jakby trudno ich sprowadzić z powrotem na ziemię. A wiara, a Chrystus, to jest ten realizm, to jest konkretne chodzenie nogami po ziemi, ale oczywiście z otwarciem się na niebo, na Boga, na zbawienie. Patrzę na tych sporo części, na które ksiądz podzielił tę książkę, dość dużo krótkich rozdziałów, to jest dobre. Każde jakoś wskazuje na istotę sprawy. Pisze ksiądz: szczęście owocem dobra, ale trzeba za nie zapłacić. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Kto traci, ten zyskuje. No to są te Boże paradoksy. Strać siebie, to zyskasz siebie. Umrzyj, żeby żyć. Ale też widzę, że ksiądz ma takie wyczulenie na współczesność. Znaczy, pisze ksiądz o namiastkach i falsyfikatach, takich erzacach życiowych spełnień, tego, że kierujemy się stereotypami, że istnieją trujący ludzie. Ta książka spotkała się ze wspaniałym odbiorem już od tylu lat. Na przykład jedna osoba pisze: odpowiada mądrze na wszystkie moje problemy, a mam ich wiele, ale sprowadzają się one do tego, jak żyć. Ja bym, ksiądz, odpowiedział: mieć marzenia, czy dać sobie spokój z marzeniami, chodzić tylko po ziemi twardo? Nie zaczynać od marzeń, chociaż jeżeli one są, to jest to jakimś bogactwem duchowym i ich nie tracić. Natomiast umieć się posługiwać wszystkim tym, co dzisiaj Pan Bóg nam daje. Ta książka, jak powstawała, to ja musiałem wiele przeczytać psychologicznych dzieł, dobrych przewodników właśnie, jak żyć, żeby potem w sposób jakiś głęboko chrześcijański, ale zwięzły, krótki, strawny, poradzić to ludziom, którzy pytają, co ja mam robić, jak ja mam żyć. I są bezradni. A Ewangelia Chrystusa nie zostawia nas bezradności, tylko jest konkretnym programem, jest drogą. Jezus daje nam szczegółowe zasady. Oczywiście te zasady, na przykład błogosławieństwa tak zwane na górze, czyli kodeks taki moralny Nowego Przymierza, to jest coś może trudno zrozumiałego. Szczęśliwi tacy, szczęśliwi tacy i szczęśliwi tacy. No i to jest jedno światło, a potem przychodzi krzyż, przychodzi właśnie to, co trudne, co jest pełne wymagań, co jest cierpieniem i trzeba jedno z drugim jakoś złączyć, żeby i to było, bo to są jak gdyby te dwa skrzydła, które nas niosą do nieba, pragnienie szczęścia, no i jednocześnie wierność Jezusowi w tym wszystkim, nawet co boli, co jest trudne. Dlatego może ta książka tak się spotkała z dobrym przyjęciem, że to jest problem bardzo wielu ludzi, jak się odnaleźć, jak nie przegrać swojego życia, jak naprawdę na całego pójść za Chrystusem, bo są takie przymiarki, że ktoś by chciał, no ale z tych dobrych chęci niewiele wynika, bo jak porzekadło mówi, dobrymi chęciami piekło jest wyrukowane. To za mało. Z chęci właśnie te pragnienia, to opowiedzenie się za Chrystusem, przyjaźń z Nim, przymierze. No i wtedy jesteśmy prowadzeni i wtedy przyjmujemy to, co jest w Ewangelii, co jest doskonałym instruktorem życia udanego. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when the blue snowflakes start falling, with your Christmas of white, but I'll have a blue, blue, blue, blue Christmas. Dobre marzenie, jak się w życiu miał. I co, udało się kilka zrealizować? Tak, nawet niektóre mnie przerosły. Jak pisałem pierwszą książkę, aby pełniej żyć, no to właśnie jest to marzenie, żeby pełniej żyć, ale to no, książka o życiu moralnym. To ja nie myślałem, że ta książka będzie takim boomem. 15 lat leżała w jednym z wydawnictw katolickich i chyba by leżała do tej pory, ale potem kardynał Wyszyński z Paksu otrzymał wezwanie: mamy możliwość drukowania książek popularnych, czy może macie jakąś taką książkę? No i na Kolegium Nauki Katolickiej pytają się, czy ktoś ma taką książkę może, bo szybko trzeba dać do wydawnictwa. Ja mówię, mam, właśnie leży, szybko przywoź. No i pierwsza książka, ja nie marzyłem nigdy, że ona się ukaże w 100 000 egzemplarzy. To już fala Boża, wypadki, prawda, społeczno-polityczne sprzyjały, do tego doprowadziła. No i że ja napisałem około 100 książek w życiu, no to przerosło moje pragnienia, marzenia, ale mnie się marzy ta ewangelizacja przez książkę właśnie. takie małe książeczki teraz piszę, żeby ludzie nie zrażali się, że to taka wielka, gruba książka, mała, ale już tam ziarno jest zapuszczone i najważniejsze rzeczy są podane. No i to mi się jakoś udaje wbrew jak gdyby ludzkiej tej kondycji i ograniczeniom, a z łaski Bożej, jak jestem przekonany. Czyli można powiedzieć, głowa siwa, ale jeszcze pełna marzeń? No tak, ale jeszcze mam świadomość, że każda chwila jest ogromnym skarbem, że jeszcze się nie zamknął czas, że ten czas upływający i taki właśnie kruchy jest ogromną łaską Bożą i że ja w tym czasie i tylko tu mogę coś zrobić, wykazać się czymś i pójść drogą, którą mi Chrystus wskazuje. Pięknie to nam Frank Sinatra wyśpiewał, muszą Państwo przyznać. Nowy Jork się może niektórym z Państwa wyobrażać. Jest tam muzeum Franka Sinatry. Adeste Fidelis, przystąpcie, przystąpcie, podejdźcie wierni. To jeden z bardziej popularnych tematów podejmowanych nie tylko przez tego wykonawcę. O come all your faithful, czyli właśnie, przyjdźcie wszyscy wierni. To także jest kolęda, którą śpiewa się u nas. Może Państwo ją także wykonywali lub będą jeszcze w okresie Boże Narodzenia wam wykonywać. Ja ją bardzo lubię. Ona jest oczywiście po łacinie, Adeste Fidelis po łacinie, ale ma polskie tłumaczenie, istnieje polski przekład tej kolędy. Proszę Państwa, no a ksiądz profesor Nowak pięknie opowiadał, mówił o książce, którą Państwu serdecznie polecam, Szczęśliwe życie. No kto nam towarzyszył, jak już powiedziałem, Paul Anka, A Little Town of Bethlehem, czyli małe miasteczko Betlejem, to miejsce narodzenia Chrystusa Pana. Potem Mahalia Jackson, O Come, O You Faithful. No i to jest właśnie, proszę Państwa, właśnie przykład tego samego utworu, tylko zatytułowanego niejako w drugiej wersji, czyli Przystąpcie Wszyscy Wierni, Adeste Fideles. I potem znowu Mahalia Jackson, Sweet Little Jesus Boy, Mały Jezus, Mały Chłopiec Jezus. No i potem, proszę państwa, rozmowa nadal się kręciła. Zaśpiewał sam król, Nat King Cole, Silent Night, Cicha Noc. To państwo wiedzą, austriacka kolęda, która się świetnie w Polsce przyjęła. Potem Billy Vaughan, A Little Town of Bethlehem, znowu podjęcie tego samego tematu, tylko innym głosem. No później Elvis Presley, tak, sam król Elvis, Blue Christmas. No tutaj raczej nie tyle błękitne święta, ile takie niestety smutne nieco święta, tam o tym Elvis śpiewa. No i później, to już państwo słyszeli, Frank Sinatra, Adeste Fideles. No to szczególnie lubię tę muzykę, szczególnie lubię jej słuchać. Ale to jeszcze nie koniec tego, co wybrzmi, proszę państwa. Zanim to jednak się wydarzy, postanowiłem, chociaż być może państwo pamiętają, że 22 grudnia jako taka zapowiedź, pewien rodzaj przedsmaku, dałem państwu, umożliwiłem państwu posłuchanie kolędy autorskiej, którą ksiądz Mieczysław Nowak napisał i wykonał, a wykonuje ją już od lat wielu. Ponieważ jest ona ujmująca, a może nie wszyscy ją pamiętają, to chciałbym ją państwu teraz przypomnieć. Na posłaniu ciszy Bóg wcielony błogosławi ludzką miłość nasze domy. W nocy świata jasnym światłem sieje, to On dzisiaj mówi nam z Betlejem. Pokój wam, zmęczeni ludzie, jestem z wami, więc się już nie bójcie. Choć cierpienie jeszcze boli, świt nastaje, pokój dobrej woli. Taki kruchy, a przecież wszechmocny, będzie szukał zagubionej owcy i win naszych będzie dźwigał brzemię. To On właśnie uratuje ziemię. Pokój wam, zmęczeni ludzie, jestem z wami, więc się już nie bójcie. Choć cierpienie jeszcze boli, świt nastaje, pokój dobrej woli. Ksiądz Mieczysław Nowak. Ja sobie tę kolędę zatytułowałem właściwie tak samowolnie, Pokój ludziom dobrej woli. Nie jest to pewnie specjalnie oryginalny tytuł, ale tak najbardziej mi właśnie pasuje i do samego księdza, jego charakteru i tego, jak to wykonał. A cappella, jak państwo słyszeli, no i tak to sobie wymyślił tę muzykę. Właściwie to nawet nie wiem, czy ona została na czymś skomponowana, czy po prostu taka linia melodyczna przyszła mu na myśl. Ale wydaje mi się to bardzo, bardzo piękna i ciekawa rzecz. Także chciałem ją państwu zaprezentować. No a teraz wracamy do tych kolęd na jazzowo, ponieważ czeka na nas Peggy Lee i walc bożonarodzeniowy. Song of mine in three chords. the same thing too. Peggy Lee, Christmas Waltz, walc bożonarodzeniowy. No i tak w takim to rytmie usłyszeli Państwo o dobrych słowach, o dobrych życzeniach. No i także taką formułę, którą można by zastosować u nas, mówiąc szczerze, odwzajemniam. Lub też jak składa ktoś nam życzenia, na przykład dobrego dnia, mówimy i nawzajem, albo i wzajemnie. No to właśnie czymś takim zakończył się ten utwór. Trochę taki, powiedziałbym, do rozmarzenia się, ale ciepły, bardzo taki, prawda, domowy. I tak też chciałbym Państwu życzyć błogosławionego czasu, nowego roku jubileuszowego i dobrych spotkań, chociaż tak do końca przyszłość jest przecież przed nami zakryta, a więc także ufności wielkiej, zawierzenia w Bożą opatrzność. Właściwie to Bożej opatrzności, tak należałoby poprawniej powiedzieć. No i tego, żeby Państwo słuchali muzycznych rozmów mimo wczesnej pory. Będę się starał, żeby były one urozmaicone. Natomiast raczej słyszymy tutaj muzykę polską. Tak się staram to robić. Natomiast pomyślałem sobie, trzeba. Trzeba, jak nie teraz, to kiedy. To jest taka muzyka, takie kompozycje i tacy wykonawcy, którzy są jak dobre wino, im starsi, tym lepsi. No i teraz, proszę Państwa, jeszcze dwa utwory chciałem Państwu zaprezentować. To jest Harry Belafonte, The 12 Days of Christmas, czyli cóż, 12 dni Bożego Narodzenia. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me nine lords a-leaping, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the tenth day of Christmas, my true love gave to me ten ladies dancing, nine lords a-leaping, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 pipers piping, 10 ladies dancing, 9 lords a-leaping, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 ladies dancing, 9 lords a-leaping, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Właśnie, ja proszę Państwa zapomniałem nawet, że to jest właśnie ten utwór, to jest wyliczanka taka, która polega na zapamiętywaniu poszczególnych fraz. Można się nawet w ten sposób bawić. Istnieje też wiele jej polskich tłumaczeń. Harry Belafonte, The 12 Days of Christmas. 12 dni Bożego Narodzenia. Nie zapominajmy, że ten okres Bożego Narodzenia trwa do 6 stycznia, proszę Państwa, do Święta Trzech Króli, Objawienia Pańskiego. No a tradycyjnie kolędujemy do 2 lutego. No i na koniec tej godziny, zachęcając Państwa, aby zostali Państwo ze mną po godzinie 7, tam będzie trochę jubileuszowo, jeszcze jeden utwór, zamkniemy tym razem tę płytę, proszę Państwa, kompozycją Adeste Fidelis, już ją Państwo znają, no bardzo ją lubię, ale tym razem to będzie Bing Crosby. Adeste Fidelis, Lady Triumphantes, Venite, Venite, in bed.